Gauerdian indarrean sartuko den energia aurrezpenerako dekretuak dendari eta ostalarien artean sortu duen kezkari erantzunez, Jaurlaritza haiekin bilduko da hilaren 25 baino lehen. Luis Heron, arratsaldeon berriz ere. Arratsaldeon bai. Testu inguru honetan eta energia prezioen etengabeko igoeraren aurrean herritarren joera izan daiteke konpainiaz aldatzea, baina horrekin batera eredu energetiko alternatiboaren eta energia berriztagarrien aldeko apustu ere zabaltzen ari da eta gaur zurekin aztertu nahi dugu energia berriztagarriekin lanean ari diren kooperatiben eredua. Luis, aitortu dizute herritarren ohitura aldaketa horien lekuko izaten ari direla. Bai, Ekiola transizio energetikorako eguzki kooperatibak eta Goiener energia berriztagarrien sorkuntza eta erosle kooperatibarekin hitz egin ahal izan dugu eta aitortu digutenez energien oraingo krisia hasi denetik asko herritar gehiago hurbiltzen zaizkie kopurua zenbatu ez duten arren. Urrenez urren Odei Arzak Ekiolaren energia berriztagarrien zuzendari teknikoa eta Santiago Ochoa deriben Goienerreko zuzendaria. Ondo datorskigu horrelako egoerak jendearen kontzientzia eta bizkat astindu dadin eta parte hartze aktibo bat hartu dezaten herritarrek. Ekiola herramienta bada herritarren eskura uzten duguna, beraien burujabetzan den pauso hauek eman nahi dituzte, ba modu errez baten parte hartzeko aukera izan dezaten. Ez dakigu noiz arte iraungo duen egoera honek, baino zuk zure energia sortuz, zure koste presioan hein baten beintzat desmarkatzen zera merkatuaren gora bera eta kanpo dependentzia guzti hauen afekzio guztietatik. Horren ondoria, pues denatarik ikusten ari gara. Bazkide gehiago sartzen ari direla kooperatiban eta gero baitaren mugimenduak merkaturatzaile enpresa guztien artean, zeren azken finean prezio kain garestiak jarri dian, jende guztiak bilatzen dula prezio hobeak beste lekutan, egia da baita ere jende orokorrean dagoela oso haserre egungo egoerekin eta bueno, saiatzen ari direla bilatzen alternatibak edo beste proposamen batzuk, nolabait argindarratik edo preziotik haratago. Energiaren krisia orokorrean autokontsumoa eta berriztagarrien garapena ere lagundu dezaketela uste dute Erkiolan eta Goienerren. Azkenean egoera honek bai laguntzen duela eta jendearen kontzientziak ere astentzen dituela. Askotan batetik dauzkagun beharrengatik, baina herritarrek ikusten dutenean bere poltsikora ilabetero gehiago suposatuko diela faktura hori, denak hasten dira bueltak ematen esan desaber ze bide egin dezakean. Eta ez da soilik eredu hau, eredu asko daude eta nik uste dut herri honek dauzkagun dependentzia energetikoagatik eredu ezberdinei eman behar diela aukera eta iniziatiba guztiak izan behar diela ongietorriak. Ez beti esaten dugu berriztagarriak direla iturriak, baina ez eraldatzen edo transformatzen ditu usten iturri horiek gero argindar energian esate baterako. Eguzki plakak ipintzea, bai, baina ber, zelako potentzia zenbat plakak ez dela ipintzeagatik eta gastatzeagatik. Zerazken finean baitare, neurria edo behar den moduan instalatzea, dimensionamendu bat egitea, ba kontuten uki behar dugu baitare, ba kontsumo arduratsua bat dela. Prezioa merkeagoa bilatzetik haratago nabarmena herritarren kezka energia krisiaren aurrean. Izan ere, Luis, Euskal Kooperatibok energia merkeago lortu, sortu edota eredu energetikoaren aldaketa bideratzeko egiten dituzten proposamenak ere zehaztu dizkigute. Bai, lankidetza publiko-pribatuarekin eratuta dago Ekiola energiaren Euskal Erakundearen eta Korporazio Mondragonen krean ingineritza sustatzailearen artean. Autohornikuntza bultzatu nahi du, kanpoko iturriekiko mendekotasuna murriztu eta energia berriztagarri iraunkorrak sustatuz. Odei Arzak, zuzendari teknikoak azaldu digu. Herramienta bat sortzen dugu, non proiektu fotovoltaiko baten oinarritua dagon, errealitate ekonomiko propio bat duena eta bideragarritasun bat. Guk proiektu aurrera eramaten dugu, hasierako promozio arrisku guzti horiek asumiturik, energiaren euskal erakundea eta kreanek, eta behin ja bideragarriela proiektua herritarrei zabaltzen diogu. Bakoitzak bere energiaren 100%-a sortzen du. Urte osoko balantze bat eginez eta gainera aprobetxatu dezake koste presio horretaz, hilabetero ordainduko duen fakturan energiaren terminoan ordainduz, benetan berari kostatzen zaiona sortzea. Eta horrek laguntzen duena da merkatuaren gorabeherekiko menpekotasun hori murriztea. Goiener kooperatibak subiranotasun energetikoa berreskuratu nahi du gaur egun sektore elektrikoan liberalizatuta dauden energiaren erosketa eta sorkuntza esparruetan sartuz, beti ere aholkularintzan indarra eginez. Santiago Ochoa deribe zuzendariaren esanetan. Ez gara gelditzen bakarrik esaten prezio bat edo bestea, zeren herritar kooperatiba bezala gugilatzen duguna da aholkularitza argindar kontratuaren inguruan, gure kontsumo ohituren inguruan, gauzak ditugun edo beto ditzazkegun gure etxebizitzetan energia kontsumitzeko garaian, askotan begiratzen diegula prezioari, baino bestetik murriztu daiteke nolabait gure ohituren arabera edo jagian gure etxean gara hartu, baino zerbait agian egiten ari garela ez oso ongi. Mai hortan izaten da gure aholkularitza integral bat, nun saiatzen gara batiba kontsumo arduratsu bat bultzatzen. Ekiola kooperatibetan 600 kide daude eta Goienerrek 16.000 bazkiderekin 21.000 kontratu kudeatzen ditu gaur egun.